وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. دی آیات کې الله تعالی زورونه ذکر کوي منکرینو ته. حاصل د آیات دا دی کله الله تعالی چا باندې سختی راولي د سختۍ نه پی وروسته الله تعالی مهربانی وکي نو اول پی سختی ده بیا پی الله تعالی مهربانی وکي. یو سړی غریب دی الله تعالی مالداره کی مریض دی الله تعالی ول صحت ورکي نو بس دا بیا د الله تعالی مقابله کوي. الله تعالی چې به کوم مهربانی کړي هغه تیر شي. وإذا أذقنا الناس وكل شيء وسكم خلق تا رحمة مهرباني من بعد ذرا ورستر تکلیف نامست تجر سیدل ودتا إذا لهم مكر في آياتنا نجد لپاره مقابله کول پیاتون زمون کې دا بیا د الله تعالی د آیاتونو مقابله کوي. تفسیر سمرقندی معنا کړی دا مكر في آياتنا سمانه دا یعنی تکذیب بالقران دا د قران کریم بیا در قران کریم بیا دروغجن غنی قران کریم دروغجن غنی ذی معنا تفسیر سمرقندی بیان کړی دا اذا لهم مکر فی آیاتنا یره دیو د فرا قولهم بالطعن دا په قران باندې بیا اعتراضات کوي طعنونه کوي په قران باندې بیا عیبونه لګی طعن فی آیاتنا. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی استهزان و تکذیب مکرون فی آیاتنا مراد پا دیده که استهزاء و تکذیب دا اللہ تعالی پا آیاتونو بسی دا اللہ تعالی پا دین بسی مسخری که بشاره که قل ارتوی پیغمبر اللہ اسرع مکره یقینا اللہ تعالی قل ارتوی پیغمبر اللہ اسرع مکره اللہ تعالی دیر زر مقاوله که انکره پا پت تدبیر سره مکر ویلی که پت تدبیر تا اللہ تعالی با تاسو لعذاب در که خلیکن پا پت طریقه وانلی تا سوک چی مستحق دا عذاب دی الله تعالی باغیر عذاب ورکی ان رسولنا یقینا ملائک زمونږ یكتبون ما تمکرون لکی هغه چې تاسو تدبیرونه جوړوي تاسو مقابله کوي د حق نو دا هر یو انسان سره ملائک دي هغه لکی. تفسیر سمرقندی وای ان رسولنا یكتبون ما تمکرون ما تقولون من التکذیب تاسو یې کم دروغجنتیا کوي د الله تعالی کتاب نو دا الله تعالی ملائک تاسو سره در سره دي کرام کاتبین هغه لکی. دلیل عقلی په مسله توحید باندې هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرینا بهم بریح طیبه کشتی که روان یی دریاب کی نرمه مجدار هوا چلیږي کشتی په هغې باندې روانې دي نو کله بس ناسا راشي تیزه هوا راشي سیلۍ راشي په هغه وخت کې الله تعالی ته چغې وهئ کله چې بیا الله تعالی تاسو وچې ته خلاص کې بچ کئ بیا شرک کوئ. وهو الذي خاص الله تعالى ذاته يسيركم چه گرزی تاسو روان کی روانی تاسو طرف البر په وجه کې والبحر په دریاب کې په وجه کې گاڑی کې روانی دریاب کې کشتی کې روانی حتی اذا کنتم تر دې پورې چې کله یی تاسو په پل کې په کشتی کې وجراینا بهم او روانی وي د کشتی بهم په دیو باندې ریح طیبه تن په هوا نرم سره ریح طیبه موافقه هوا ده ډیر زیاته تیز هم نه ده او بالکل ولاړ هم نه ده فرحوا بها د فرح نه مراد په دې کې فرح او تکبر ده خوشاله شي دی په هغه باندې وجا تاریخ عاصف راشد دی تسلی تی ده وجاهم الموج او راشد دی چفی من کل مکان ده هر طرف نه ده هر دینه وزن او ګمانو کې دی انهم وحیط بهم چرا گیر کلا شو دی وحیط بهم سمانه ده تفسیر جلالین لیکل دی نه اهلیکو چې دی هلاک کلا شو نو دا اول له مخلصین له الدین رابری دی الله تعالی دره خالص کون کې الله تعالی له فرده بلنی بیا الله تعالی ته چغی وای لئن انجیتنا اغه چغی کوم دی اغه چغی دادی لئن انجیتنا من هذه که مونږ د خلاص کړل دی مصیبت نه که مونږ د دې مصیبت نه خلاص کړو نو بیا دی وسوی لنکونن من الشاکرین شو و مونږه د شکر گزارو نه. تفسیر سمرقندی لیکلی دی لنکونن من الشاکرین نه مراد پدې کې من الموحدین دی دا معنا د ځان سره یادوي ترجمه ځان سره یادوي ذې معنا تفسیر سمرقندی کړی دا لنکونن من الشاکرین من المطیعین الله تعالی مونږ بستا منو مونږ بستا احکامات مونږ بستا قانون مونږ منو. نو فلم مانجاهم اذا هم یبغون فی الارض نو کله چې الله تعالی بچ کې غیلرن په دغه وخت کې دی بیا ظلم کوي بزما کې بغیر الحق پناه قواندی یعنی شرک کوي بیا شرک کوي کله چې الله تعالی د مصیبت نخلاص کې الله تعالی ته چیغي وهي نو کله چې الله تعالی د مصیبت نخلاص کې نو بیا شرک کوي یا ایها الناس یا خلقو انما بغیکم علی انفسکم دا ظلم ساسو تاوان دی ساس بزانون وانی تاسو یا شرک کوي نو دا هر یو سړی چې ګناه کوي، هر یو سړی چې شرک کوي، نو دا ځان له تاوان ورکوي. ولی د دې شرک او د بدینۍ او د ظلم سزا به چاته رسیږي؟ دغه انسان ته ورسیږي. نو داری د خپل ځان سره تاوان وکړه. یا ایها الناس ای خلکو انما بغیکم علی انفسکم، یقینا تاوان ساسو ستاسو په ځانونو باندې دی. متاع الحیات الدنیا، متعو متاع الحیات الدنیا، پیدې واخلئ پیدې د ژوند د دنیا، ثم الینا مرجعکم، بیا ماته دا واپس کېدل ساسو. فننبئکم بما کنتم تعملون، نو خبر به درکم تاسو سره په عملونو باندې تاسو کوي. خبر باندې پوهیږئ کنه؟ خبر به درکم څه معنا ده؟ یعنی الله تعالی به ستاسو په میند کې عملی فیصله وکړي. ستاسو د شرک چې کما قباحت د ستاسو د شرک چې کما سزا ده، هغه به تاسو ته درکلش. انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزل الله من السماء فاختلط به نبات الارض. مخ کی حیات دنیاوی بیان شو، متاع الحیات الدنیا، سامان د ژوند د دنیا ده. وس الله تعالی ذکر کوي دا غیر فاروی مثال تزهید په دنیا ده. قیامت طرف ترغبت وکي، دنیا خوسم ختمی. ترجمه ته وکي بیا تطبیق نو مثال ته کوم. انما مثل الحیات الدنیا، یقینا مثال د ژوند دنیاوی، کماین پشان د وو باندې ده. انزل الله چر اور مونږه غذر امنه سمای د بار طرف نه فخترته به، نو ګن راوخی چې پاغي باندې نبات الارض شینکی د زمکه د بار طرف نه باران وشي، پاغي باندې نباتات او شینکی راوټو کیږي. مم مایا کل الناس، دغه نه چې خوري خلق، ولا انعام او چرپایان خوري، سروي خوري، انسانان څه شي خوري؟ انسانان چیرې اغه سبزیان خوري، میوه خوري او غیره، او دغه سي چې کما غلید یغه خوري، اول انعام ساروی چې اغه واخه خوري، گیاګان وشي اغه خوري، بوسو غیره. حتی اذا اخذت الارض زخرفها، تر دې پوري کله چې اونې شي د غزم کا ډول خپل وزینت او خیسته شي، د ازم کې چیرې خیسته شي. مبصرین لیکلي دي زخرفها او زینت کې، اصل کې دا کلام بنا دي په تشبیه باندې، دا ځمکه داسې ښایسته شي او خپل ډول سنگار را پرېږدي لکه څرنګه چې ناوې دا په کالو باندې ښایسته شي. دغې ته پکې اشاره ده. وظن اهلها، او ګمانو کې اهلها مالکان دغې د دې ځمکې مالکان ګمانو کې، انهم قادرون علیها، چې یقیناً قدرت، یقیناً دی قدرت لرونکي دي علیها، یعنی داغې پلو کولو باندې، داغې په شو کولو باندې. اتاها امرنا، راشي هغې ته عذاب زمونږه لیلن د شپې، او نهارن یا د ورځې. فجعلناها حصیدا، نو وګرځمونږ هغې لره دلدل، سپاک کړلی شوي، بس ختم شي، دا ما درامات چې ختم شي. کال لم تغنه بلمسې، ګوهې کې دا نو ولاړ پرون، د فصل پرون نو. کذلک نفصل الایات، دغسې بیانو په تفصیل سره مونږ آیاتونه دی ذکر. الایات نه مراد مثالونه دي، لقوم یتفکرون، د قوم د پاره چې هغه سوچ او فکر کوي. دې څه معنا ده؟ د دې آیات مطلب څه شو؟ مطلب یې دا شو، الله تعالی د بری طرف نه باران ناوري، په هغې باندې ځمکه شنه شي، فصلونه وشي، په هغې کې قسمه قسم ګلونه راوخیږي. زمینداران چې دی هغه ته انتظار کوي کله فصل تیار شي، بس وایي سبال به چې دی د فصل لو کوه، باغ دی وایي سبال به دا شو کوم. د شپې په هغې باندې عذاب د الله تعالی راشي، هغه فصل تباه شي، نو بس دغه انسان له هېڅ په لاس باندې ورنه شي. نو دغسې د انسان ژوند دی، انسان پر خپل زندگی باندې ډیر زیات مغرور دی، مختلف امیدونه ساتي. دا کار وکوم، بنگلی به جوړوم، گاڑی به اخلم، دا وکوم، دا وکوم، په دې امیدونو کې زندگی تیریږي، تر دې پورې چې ناڅاپه د مرګ راشي، هغه امیدونه ټول نیمګړی پاتې شي. د دنیا مثال دغسې دی، او ډیر خلک چې دغسې لاړل. کذلک نفصل الایات، دغسې تفصیل سره بیانو مونږ آیاتونه مثالونه، لقوم یتفکرون، دا قوم د پاره چې سوچ او فکر کوي. والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. ربطنا ما قبل صلاة دار دنیا پریک دی اسم پانی کی، الله تعالی ترغیب ذکر کی جنت طرف تا، لار سے جنت تا، جنت کو گٹی دنیا کی. ذکر دنیا مثال دی اس خاص شوڑے دے، شوڑا پخپل گندر خو، لیکن بل شی پاگی بانی پاکی گی، پاگی بانی لوخی پاکی کنا. نو دغه سی دا دنیا دا لک ٹیم دے خو، لیکن پر لگ وقت کی تب جنت گٹلے شی. الله تعالی پدی کی راضی کا. والله يدعو الى دار السلام، او الله تعالی را بلی بندگان خپل دې دې کی په عبارت کې تقدیر دی. والله يدعو عباده، الله تعالی را بلی بندگان خپل الى دار السلام، یغه کور د سلامتی ته جګه جنت دی. تفسیر جلالین و هی الجنه، دار السلام څه شری خو جنت دی کنه، الله تعالی دې جنت ترابلی. ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم، او روانه الله تعالی چاله چو غړی په غلاره برابر باندې. دین مراد څه شری تفسیر جلالین وی والله يدعو الى دار السلام دا خو جنت شو ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم وهو دين الاسلام. الله تعالی تاسو را بلی دین اسلام طرف تراشی د الله تعالی قانون او د الله تعالی نظام ومنئ کامیاب بشئ. للذين احسنوا الحسنى وزياده لا يرهق وجوههم وصلى الله تعالی ذکر کې بشارت زیر اخروی ذکر کې د موحدین د پاره چا چې د الله تعالی دین منلې د قران باندې عمل کړی دی راشد اغي د قیامت حالات دغه خلق وګوره کنه اغي څنګه مزیدی. للذين احسنوا دا کسانو د پاره چې خسته عمل کړی دی د شریعت مطابق الحسنى دا غیر پاره خسته بدله ده. الحسنى یعنی دا غیر پاره خسته بدله و زیادتون او زیاتی نعمتونه هم دا غیر پاره دی و زیادتون او دا غیر پاره زیاتی نعمتونه هم دی. مبصرین لیکلی دی الحسنا مراد پر دی کی جنت مراد دی چا چې خسته اعمال کړی دی دا غیر اعمال په بدله کې دا غیر پاره جنت دی و زیادتون. دا اهل سنت والجماعت ټول مبصرین اتفاق دی بری خبره باندې چې زیادتون مراد پر دی کی دیدار الهی تی مراد دی دیدار الهی د الله تعالی سره ملاقات مراد دی. ته دیو جنا رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابی و جریر رضی الله تعالی عنه و اذا د نبی صلی الله علیه وسلم سره ناسم د سوار لسم سپوږمۍ وا نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته ویل انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر لکه سرنګی تاسو د سپوږمۍ نه او بدی کی تاسو ته مزاحمت نشی راتللی نو الله تعالی به تاسو په قیامت کې دغسی نه الله تعالی دې زمونږ تاسو دیدار نصیب کړي. للذین احسنوا دا کسانو لپاره چې خسته عمل کړی دی الحسنا دا غیر لپاره خسته بدله راځي جنت دی و زیادتونه او زیاتی نعمتونه هم دی جغه دیدار الهی دی ولا يرهق وجوههم او نه پټی مخونه داغي مخونه به څه شی نه پټی قطرن توروالی ولا ذلتونه نه رسوایی ذلت د جنتی مخ چې هغه به تور هم نه وي په هغې باندې به ذلت او رسوایی هم نه وي اولئک اصحاب الجنت دا کسان جنت واله دي هم فیها خالدون همیشه وی په هغې کې والذین کسبوا السیئات تخویب یو خروی د پاره د مشرکین منکرین چا چې د الله تعالی دین نه منل ولذین کسبوا سیئات او کسان چې کوي بد اعمال تفسیر جلالین وی الک سبب د اعمال له کسبوا سیئات معنا دا چې عملو شرکه بس مشرکان دي کنه شرک یې کړل جزاء سیئات بمثلها نو بدله د بدی جزاء سیئات بدله د بدی بمثلها په شان دغه باندې چې څه کوي هغه بری بی د بدی بدله چې هغه بدی او د نیکی بدله غنی کی و ترهقهم ذله او پټکړی وای د دیو دی ټول بدن چره ذلتون پټکړی وای دی د ذلت رسوا وای شرمیدلی وای ما لهم من الله نی وای دی د پاره د عذاب د الله تعالی نه من عاصم من کون کې جبج کی دی د عذاب د الله تعالی نه تفسیر سمرقندی وای ما لهم من الله من عاصم یعنی مانع یمنهم من عذاب الله تعالی نو وای دی د پاره څوک بچ کون کې د الله تعالی د عذاب نه بچ کی په دنیا کې خدا سي اسی هوای جنگولا هوای جنگولا سی وی دا زمونږه سپارشان دی مونږ به د الله تعالی د عذاب نه خلاص کی الله تعالی وی بیا رسوک بچکول نه شي د الله تعالی د عذاب نه مخونه وسنګی د جهنم یانو کان نما او شتو جوم گوی کی غستولې شوی د مخونه د غیدا قطع من اللیل اغه ټوکلې د توري قطع من اللیل مسلمه ټوکلې د توري شپې د جهنم یانو د مخونه وداسي لکه تک تور تیار د شپه ده او دا غینه دی تور تیارې نه ټوکلر کلک راواخلی ته او د دې پرې مخ باندې ولګې لنډه دا لکه تور برش چې راواخلی او تور رنگ ولول ورکی تار کول ولول ورکی دا مخ په داسې دی جهنم یان کان نما او شیت او جو هم ګوې کې هغه ستولې شو د مخون نه دی طاقت عامن اللیل هغه ټوکلې مزدمن د غشپې د تګي تورې شپې داسې دا ته مخونه و داسې اعاذن الله منه الله تعالی دې مونږ ته ټول مسلمانان دغه نه بچي اولائک اصحاب النار دغه کسان اور والدین دغه کسان هغه جهنمیان دي هم فیها خالدون همیشه به په دغه کې و یوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم شرکاکم. دی آیت کې الله تعالی تخویف یو خروی بیانې د پاره د مشرکین هغه مشرکان چې هغه عقیده ساتلی و چې زمونږ الیها به مونږ بچکی و یوم نحشرهم په کوم ورځ باندې چې راځو مونږ جميعا دې ټول لره ثم نقول للذین اشرکوا او بیا به وایو کسان د شرک کړه لري مشرکان ته الله تعالی وای مکانکم ودریږي مکانکم ودریږي په خپل دیوانه انتم تاسو شرکاو کوم مشرکان تاسو تاسو یې کم د شرکاو کوم نو مراد معبودان ته مراد دي تاسو معبودان چره دا ودریږي فزیلنا بینکم نجدائی براول منگا بینم دریو پمیند کی اللہ تعالی بی دیو بلن جدا کی او بدریگی دا جدائی ولی راولی دیر پار چی نیکان خلق پا سب دا مجرمانو کی وندریگی دیده که مراد آغا نیکان بندگان دا اللہ تعالی دی چی دا اللہ تعالی سر شریکان کردیو اللہ تعالی با توی ادریگی پس چنور قدم کی ندی او بدریگی اغه معبودان چې چا د عیسی علی السلام عبادت کړی دی، چا د ملائکه عبادت کړی دی، چا د عزیر علی السلام، چا د پیر بابا او چا د شیخ عبد القادر جیلانی و غیره، نیکان بندگانی د الله تعالی و بدرای نو بیا به الله تعالی د نیکان بندگان جدا کی دیر پاره چې د نیکان د مجرمان په سب کې وندريږي و امتاز الیوم ایها المجرمون مجرمان به جدا شي او نیکان به جدا شي وقال او وقال شرکاءهم او وبو شریکان د غیا معبودان ما کنتم ایانا تعبدون تاسو خود منگا بندگی نہ دکڑے تاسو خود منگا بندگی نہ دکڑے ما کنتم ایانا تعبدون تاسو منگا بندگی نہ دکڑے انکار بو کیرا فکفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم پس پورا دے اللہ تعالی گوا کون کے پمین زمن کے پمین تاسو کے ان کننا عن عبادتکم لغافلین شیخینا نو منگا تاسو بندگی نہ غافلین نہ خبرہ دا نیکان بندگان بوئی سڑیا چٹی لگی آئے مونگا ساسر بندگی ناڑو خبرم نیو دا اصل کی جواب دے دا غا قول سورة النحل شپگ آتی آئیم نمبر آیات بردی دا سر لگوئی علاو پی پوئی گئی قالو ربنا هاولائی شرکاونا لذینا کننا ندعو من دونکا مشرکان بوئی اللہ تعالی زمونگا دا غا معبودانو چی مونگا بندگی کولا پا دنیا کی مونگا ردی بندگی کردیو نو دا معبودان به وای چې الله تعالی زمونږ بندگی کړم نه دا او که کړی الله تعالی مونږ ته سره خبرم نه یو دا آیات کار دلیل پرې باندې مشرکان چې خپل معبودان او عبادت کوي او داغي قبرونو ته سجدي کوي داغي نه توافونه کوي هغه په حالت باندې دی خبر او د دې زمانه بریلیانو مشرکان سوی وې دې قبر د یسوع کلاړ شي هغه پیجنې هغه پیجنې وې که چرته چرچنه دې په قبر باندې کینی وې دا پیجنې چې اپ کې مذکر دې کوم انسته نو تاسو غویا ټولې دلې بربن یې چې دومره هغه پیژنې ډېر زیاته عجیبه خبره فکفا بالله شهیدا بیننا و بینکم پس پوره دی الله تعالی گواه کون کې فهمین زمون کې فهمین تاسو کې ان کننا عن عبادتکم لغافلین دا ان مخفف عن المسقل یقینا مونږه تاسو سره بندګین لغافلین نه خبره مونږ سره ځان نه خبر شوی تاسو سره عبادت ته مونږ نه خبر شوی هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت په دغه وخت کې معلوم بکی کل نفس هر یو نفس ما اسلفت حقیقت دا عمل چرا کرده دیں مبصرین لکلی تفسیر جلالینو یعنی قدمت من العملی دا چی کم محکی عمل لگلی دیں نداغی حقیقت بوتا خکارشی حقیقت بوتا داغی خکارشی وردو الاللہ مولاهم الحق او بگردو لیشی دیو آغا خپل مالک تا الحق و چاگر پرشتیاوان نی دین مراد اللہ تعالی دی اللہ تعالی تا بگردو لیشی وظل عنهم ما کانو یبترون او رک بشیر دیون اغا دروخ چی دو جوڑوال دروخ کسی جوڑی کروی د خپل معبودانو در عبادت در پارا اغا بتی برکشی زول عنهم ماکان یبترون تقریبا یو لسل دا تیر شروع دیده پوری دو ترجمه می تایی بار بار کردی و زول عنهم ماکان یبترون او و هیر بشیر دیون اغا دلائل اغا دروخ کسی چی دو جوڑوالی در خپل معبودانو در عبادت در پارا اغا کسی بتی برکشی یا وذل عنهم ما كانوا يبترون غائب بشری دیونه هغه معبودان چې دوی شریک کړي د الله تعالی سره هغه وتی بالکل ورکشي ولی زکه چې هغه خلاړ لغه نیکان بندگان هغه جنت تلاړل الله تعالی جدا جدا کړل وامتاز الیوم ایها المجرمون هغه جدا شول کنه